pierwszy raz, tak to widzę. Remix. Bonus track, skóra. Czerwone oczy, patrzy prosto w oczy. Spokojnie życie w nocy, a to już się toczy. Ziomek powiedz toczy, co mnie zaskoczy. Zimny nas po nocy, co mnie zamroczy. To wkurwienie suszy, kurwa. A bita tura twi w krewie duszy. Słyszy czyli słowa, które drażą moje uszy. Tego nie wykluczę, tylko się nauczę. Że są tacy, którzy tylko siebie akceptują. Właśnie tego nie szanują, moją was to godność. Za plecami krytykują. Niepotrzebne fale wkurwienia wywołują, śmoknują. Postrzegam to na ogół bardzo krytyczne. Przecież tak jest faktycznie, to ludzka chorobowa alergia. Widzę oczy ludzi, męczonych cała artyleria. Ulica dziennych twarzy, galeria, miasto, cel, klub, skupisko. Psycholog, typo, mody, dup, miliony, mroczne mrowisko. To rzeczy nasze otoczenie, dus, paswisko. Czerwone oczy, ognisko. Na szachownicy ruch jest blisko. Należy do ciebie jak to wszystko. Jak to wszystko, jak to wszystko. Jak to wszystko, jak to wszystko. Jak to wszystko, jak to wszystko. Uśpiony instynkt, który śpi w każdy z nas. Obudzić się jak wulkan masa las. Pociski noszę gaz w kas. Jak powa klas, mój głaz. Mówi drugi raz, trzeci raz w końcu zajazd. Podejmowanie w życiu trudny, gdy jest jak mówi zajazd. Nie możesz tego zmienić, się przyzwyczajasz. Prawdę dawca w fu, sam mam problemy. Nie jestem dawca w tu. Bądź zdrów, dobrych set i parę słów. A w tym czasie mój drugi ruch. Będziesz oczyma teraz, czyste sceny znów. Walka z czasem, przygonić ciem jak pikiem. Teoradą areny, to wszystko ma sens. Bez bariery, mówię prawdę prosto w oczy. To będę szczery, ja i tajemniczy świat, tyrantery. Moje oczy to wychwytują jak skanery. Kamery, szany, słowa, zipery, miliony spojrzeń ery. Zmęczone twarze przez afery, w którym mi bi. O silni bliżi ten, co nic nie widzi. Bo to nie strata, lecz chłodna ciemność każda mata. Wywyższasz się, tylko arystokrata. Tylko ty czerwone oczy, a w nich lata. Czy lepsze zdarzenia, czy szersze, czy marne. Czasem, gdy trzeba, scenariusze pisze czarne. Zdarza się, że stoj w miejscu, bo to nieodwracalne. Niemiłe zagrania będą zawsze aktualne. Na tym się nie kończy, do następnego salwę. Jeszcze raz, na tym się nie kończy. Do następnego salwę. To widzę, nowa wersja, druga kadencja, twórca i wencja ma egzystencja. Mój ton, AKG, mikrofon, noc, widzisz zapisu bez kompromisu, Z i P. Projekt jak nie plety, basowy multi-efekt, jak med, element, solidny parametr. Muzyka, świat, hip-hopowa technika, elektryka, tak godzi 20 kW. Plus T-Rex, bonus track, o tym jak widzę świat, wersja skóra, fu. Ta jak widzę świat, a jak, tak widzę świat, a jak. Nosa tak! Dziękuję dla tych, co poświęcili swój czas i pracę przy tym albumie. Jeszcze raz żonki, jeszcze raz dziękuję. Majki, Korzeń, Schroń, Studio, Skóra, Tukwes, Waco, Marek Zioł, Sipera, Wityny, Zip Skład, Fundacja, Sektor, Śródmieścianowy Skład, Murwa, Incydent, Wienio, Baza, Lebel, Dobry Chłopak, Kuba, cała reszta. Bóg z wami.